kita ka dyan. O meron te kanome sari kudrat ka ti chuti hai sargam ho rachna ki ye mera pita ka chahan pakshiya bhi gaati hai subha ka tej aur soosan shwe uski mahima sunate hai ye mera pita ka chahan से पो